spacer curadas la bildoi, staras sur tablo bote. Mi foliumas sen pense, tra malnova gazet, kai ci nocte mi certe nuas en la profunda quiet. Kial daure ŝi mankas, mi ne volas ŝin plu. Kial daure mi aŭdas la voĉon eĉ en kaoso kaj kai min mancas la ruggio, chi estas ci nu, ci ne estis la ruggio de fairo, sed de morta foli en autun. Se vine contrauas, tiam cesas mi